ارکلی چې ظاهر شوه په مشاهده سره غزر علیه صلات و سلام تا قال غزر علیه صلات و سلام او اعلم ما تفتنا بالمشاهده فمشاهده سره ان الله بشك الله فاق على كل شيء قدير الله فاق بحر سبان قادر دي الله فاق بحر سبان قادر دي اس مسألة دا رشدا خلق دا كم خلقو انا غدا كي كمولو پراتو ندل تا باچا تشو بختنا سن دا غدا غون كلم ويران كلو دا خلق مولو كلو دا غدا كي بيانا خلق سو دا خورشو عدو كيو بنا دا نقصان چا كلو مختنا سن دا دا پا كي قيمتي تفسير دي خلق دا مختنا كي سو واقعات دي خلق نقصان وقت كي مختنا سن كلو أن الله بشك الله فاكو على كل شيء قدير فهر سبان قادر دي حور فزان بان قادر ندي وإذا قال إبراهيم قال شئو إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي رب أرني أخي ماتا كيف تحيي الموتى تسرنگ جوندی کے مڑو لرا تسرنگ جوندی کے مڑو لرا قال رب کریم تو فرمائل اولم تؤمن دلتا کی یہ تفسیر دی پکے چھتے حضر علیہ السلام دا سوال تو گرا انا یحیی هذه اللہ انا یحیی هذه اللہ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیسے کیا رب ارنی کیف تحیی الموتا تسرنگ جوندی کے مڑو لرا دلتے انا بھی نہیں دلتے کہ کیف بھی نہیں اور دلتے حضر علیہ السلام نے کہ حاضر ہی بھی نہیں دیکھیں حاضر ہی نہیں بھی نہیں پوشے در تعجب در زیادہ اچھا موزه رسم تعجب کر زیادہ تو تعجب کے کریمے سے شوی زیادہ شوی اور دا ابراہیم رسم تعجب سو کمو نو کریمات پکے دا کسی دی کم بھی یہ تفسیر دی بس کسا سخو ہے کہ بینی پر خو کریمات دیر دیل تکاو دیسا وجہ حالانکہ تر تعجب پر دوار ہو کنا تر دودنا تعجب پر دوار ہو حضر تکر زیادہ تو قتل کمو وإذا قال إبراهيم كلش إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي رب الزمان أرني أخي ماتا كيف تحيي الموتى تسرق جبنك من الرام قال ربي كريم تو فرمايا أولم تؤمن يقول أنت يقين لري قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام فرمائل بلا ولنا ولكن ليطمئن قلبي لكن صرف ندير فارا شموت وين شدر زما بالمشاهده فمشاهده سرا ادي مثال لا سري چتي اوكستو بي كنا شي اما تو غري ا كاندولو بو اسكي سوسكي كاندولو بو تو چت خبري تا اشتو او تیر کو سنے تیر کو اشتو او رے تیر کو دوارے ہیڈروجن یا دیکسیجن تیر کو آئیدہ تسے امنا وہاں کانڈو رو بوز کرے گی اس کو منہ تیر کرے گی میرا شے صاحبہ جب شیشہ رونے تجربہ موت ہو کی تو وہ پکی وائی چھے اب آگئی تو چور بلی شی نبی اب پتو رہی گی چھے دیکھو اس دو ہیڈروجن یا پکی سرے اکسیجن اب وہ رو ختمی کی کرنا میرے تا تیر کا ناغو بتا اس کے چور اس رہا تو پتو رہی گی نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چھ رب کریمہ تما تھا پریکٹیکلی پتہ لگی پریکٹیکلی پتہ لگی او درے کے انگلش کیو ہے دو پار دا دے چھ سیٹسفائیڈ چھ مائی ہارٹ نماز لو سی بھائی مانو ہے چھ اڑے وقت تھا تب ہے سنگ بھائی دو پار دا دے چھ سیٹسفائیڈ چھ مائی ہارٹ میں کو ہوں ہمرا تاو کو فار سیٹسفیکشن اف مائی ہارٹ فار سیٹسفیکشن اف مائی ہارٹ بس نخرے مکہ تے اپ سے کہ میں تیرا برو اصل ایو کورس لتنو دو میں شیڑو मैंने कैसे नहीं चाहते, मैं कब देना को रसूल तो यूं पको इस तजवीद को मैसेज है ये तजवीद पकी को खुदा मेरा का पंगनेश के मैं तजवीद को अब वो हरेरा सर वेदरी में से तजवीद की मैं ता पको उसने में तमाश तजवीद ने कुरान सिफत पख्तो पख्तो के वाय और दो के तो कुरान खबर थी कि तजवीद की चित्र दी देना वाले इन्हें जमा पहचान पख्तो के वाय ولكن ليطمئن قلبي لكن فردي شمطمئن شيز الزفا هذا سشنا فبرتك السراب قال ربي كريم تو فرمى فخذوا فاسقوا نساء أربعة من الطير سلور دمرغونا ونسي وسلور دمرغونا سؤال في ذاكي سلور دمرغونا لکه یو مرده و تولی دیا دویلا نو جواب داره چه آلتا توخی الموتا را کده جمع را کده ندلتا کم جمع پکا را تا سمجھ چلتا که جمع را کده نو گزه مختصر نولی کرن خبی ارباغتون جمع ذکره چه آلتا که الموتا سشه دی جمع نصفار مطابق لکده خبر را فاخذوا فاسوني سار بعض من الطير سلور دمرغونا يسير تريكي اربعة من الطير طاووس طاووس كيو توي سلور مرغي بيكا نمبر ايكو طاووس نمبر دو بانجي نمبر تینو کونتارا خلاو کتا کمتارا ہوئی کنا نمبر چار کارگو عند مجاہد رحمہ اللہ و عند عطا رحمہ اللہ دید ہے وہ جنہ سنور مرگے میں عند مجاہد رحمہ اللہ و عند عطا رحمہ اللہ بل سؤال دري من أطفال دري مرغان وتغيني ولي وقوة دور نعم شو دو ميخي لالك يا دو واغاني لالك والنور مخلوق لك لي سؤال دري مرغان وتغيني ولي وقوة جواب دادا دي دي إثبات تبارا در مارغان و تغینی ولی و نور هم نور هم زناور دیر دیکن جواب داد دید اثبات دپارا چه پز مکا کم مخلوق پسیگ چه پز مکا کم مخلوق پسیگ اللہ پاک دہا ہوئی فبعث بعد الموت باندے قادر دے فز مکا چکم مخلوق اسی گی اللہ پاک دہا ہوئی فبعث بعد الموت باندے قادر دے درنگی پا ہوا کچکم اسی گی دارنگی پا ہوا کی چھے کم وسیگی دہاوی پا بغس بعد الموت باندہم قادرہ دے نمبر چار دسوئم دری حال دسالورو دعادت تخصیص کسی حکمت دے سالورو ولی عدل واتب ویتیات کل دس بیتیات کل دسالورو عدد تخصيص کی صحیح حکمت دے سلور عدد تخصیص کی صحیح حکمت دے سلور بن گیا جادو جواب د انسان په بدن کې هم عناصر اربعه دي د انسان په بدن کې هم عناصر اربعه دي الله اوس له دې کې لږ مزید فائدہ ده پتاوس کې ډېر خایس دی پتاوس کې ډېر خایس دی تاوس ډېر خولي کنه او دې مردار حسن ته ګوره او دې مردار دا بازی خانی دیکھو نا شریف کی تاوز بڑھنا ہی کیا نو ٹھیک تے بڑھنا خفا کیا ونا تاوز تیری کا نا حلال لکو حرام دے حرام دے نو نا بڑھنے دے قرآن شریف کی کہ خودن نہیں پاتا نا دے زنانو نا شیش شروع کرے جو گورے تاوز بڑھنے پہنے گلی قرآن شریف کی گلی اکو سے وہ پاک تاوز نبیام سمجھ لے خوش روان تاوس کې ډېر خایس دی نمبر دو په بانګي کې شدت شهوت دی په بانګي کې شدت شهوت دی او کارغه کې ډېر حرص دی کارغه کې ډېر حرص دی او کونتر غډیر غفلت دی کمتر غډیر غفلت دی اکثر څوک په باندې ناشې څوک یو نیسی ولكن ليطمئن قلبي خالف خذ أربعة من الطير نور پدې کې دونه معلومات دي چې ځان له دې سګر میشته واړي وځ غټه غټه خبره پدې کوو ونساء سلور دمرغونا فسرهن إليك قطعهن قط دويل راب أو بيبلت كرزان سراب ثم جعل أو بيأغر دبا على كل جبل فهر غربا دي منهن ددوينا جزء نوس دوبلا دامڑي کا لول دیزان سر بلت کچھ بے پی جن او بے چکم دنو دائی کا داکه خیمه کا او بیا واه واه لا یو غر سر باندې کړو بل غر سر باندې بل غر سر باندې سم ما دعوهن بیا را او بل دوی درا او ته وجه تا وسا دی خراشا کفتر راشا یاتی نک سایا راضی بتا تا سایا نه بستر خدا په باندې دې سپایي سره دې راضی بتا تا سایا تن په باندې باندې باندې وهن کی وی سعيان نو سوري كده سعياتن بیا وتا وازو کا راضی وتا تا سعيان سعياتن وعلم هو شاء ان الله عزيز حكيم الله فاق زور اور دے او حکمت نو وال ذات تروي الحمد لله Thank you.